الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون رواه البخاري زما عزتمند و حاضرین و مسلمانان ورونو دمخ کے نہ بیان ددی شورو وجود د جنت او د جهنم دا حق دی او په دې باندې موږ او تاسو له ایمان وروړل ضروری دی او دا مسلم بیان شوی وا چې جنت او جهنم د مخکې نه جوړ شوی دی او ګڼ روایات په دې مو ذکر کړیو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم جنت دا په خپلو سترګو لیدلې او ورسره دا بیانم شو چې قرآن او سنت کې علماو ذکر کړي چې ذکر د سلورو جنتونو راغلې لکه خاص کر سوره رحمان کې رب العالمین د سلورو جنتونو ذکر کړي نو علماو ذکر کړي لکه امام بیحقی رحمه اللہ پر خپل کتاب کے او حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی حادی الارواح الی بلاد الافراح چې تعداد او شمیر د جنتونو دا سلور دی او د جنت د دروازو بارکه قران پاک کې ذکر راغله او احادیث مبارکاو کې صحیح روایتو کې راغلي چې د جنت د پاړه پارا اته دروازې عام چې عوامو کې مشهور د شهر اته واړه جنتونه نو د دې اته نه اته دروازې مراد دي لکما آیات مبارک استا سلوان دي د سورې زمر اولستو رب العالمین فرمائی روان بکڑے شی هغه کسان اتقوا ربهم چې غید خپل رب نه یریدل او تقوا دیته وای چې اوسړه د الله په اوامرو پابند وي او د رب العالمین د نواهیو د نافرمانو نه اجتناب وي نو وی روان بکڑے شی هغه کسان چې غی یریدل او د خپل رب نه او د خپل رب د یری د وجنه د الله نا فرمانی فریخي وي دای بروان کړي شیل الجنت زمرا جنت ته ډری ډلی حتا اذا جاءوها تر دې چې کله راو شي دای دې جنت ته وفتحت ابوابها او د مخ کې نه بدای لا د دې جنت دروازې کلاو کړي شي قران پاک ذکر کړي چې د جنت غني دروازې دي نبی علیہ السلام داغي تفصیل ذکر کړي چې دا اته دروازې دي تر دې چې راشي دینو د مخ کې نه د جنت دروازې بعد دوی د فارو کلاوي وقال لهم خزنتها او به فرمایي دي جنت یانو تا هغه سوکیدار ملائک د جنت وی و سلام علیکم سلامت یادی وی پتاسو تیب تم خوشالو سی گئی فدخلوها وردن نشی دی دروازو تاو دی جنت تا خالدین او تاسو پدی کی امیشہ بیئی دارنگی قرآن شریف کی دام راغلی چی جہنم دا پارم دروازی دی لکدغ سور زمر کی وی چه نافرمان مشرکان با جہنم تروشڑ لیشی حتی اذا جا اوها فتحت ابوابها چه راشی نداغی دروازی بورت کلاو کریشی جکا جہنم پا منزلی دا جیل لے او دا جیل دروازہ علا کلاویگی چی او مجرم دا وردن نکی دو دا پارا دروازی تراشی او دا جنت دروازی دا مخی نکلاو بی نو روایاتو کې راغلي د جهنم و دروازې دي او د جنت د فارا ات دروازې دي او د غشان آیاتونو قران شریف کې نورم راغلي سوره سواد کې راغلي دي وای جنات عدن مفتحت لهم الابواب دا جنتونه به د امیشه پاتې کېدو او داغه دروازې بعد دوی د فارا کلاو کړی شي وي د جهنم د دروازو بارکی وای د جهنم د دروازو بارکی وای چې انها علیہم موصدتن فی عمد ممددہ د جهنم دروازه با بندی کړی شوی لوی لوی ستنه هغه ورته داړه مو مضبوط والی د پاروی نو د جهنم دروازه به کلاوی گینا او داغی نسوک راوتی نشی او دا جنت دروازی با کھلاو گی اولما اولی کلی کھلاو بولی وی داغی بندی دو لسحاجت نشتن لکا دنیا کی دروازا خلق علا بندی چی سحاجت وی چی حاجت نی دروازا سلا بندی دنیا کی دا مختلف ضروریاتو دا وجنا دروازی خلق بندی پا جنت کی دروازی با بندی گینا دروازی با بندی گینا زکا دی با دی بندولو تا محتاج نی د دې باندې دوه ته محتاج نه او دا ذکر پر روایاتو کیم راغله لکه د بخاری شریف حدیث ده د حضرت سال ابن سعد رضی الله عنه نه روایت ده دای فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي چې فل جنت ثمانیت و ابواب په جنت کې اته دروازې وي او په دغه اته دروازو کې او دروازه دا هغه ته سوی یسما باب الریان هغه ته باب الریان وي او لا يدخله الا الصائمون د دغه روزي د دغه دروازې نه با دروجدار نه علاوه بل څوک نور دنکي چې چا د رمضان المبارک پر روزو پابندي کړي داغه نه علاوه نور مسنون روزي دی پاغه پابندي کړي نو یو خاص دروازه په دې اتو دروازو کې دروجدارو د پاره وي لګدا مرسو ان شاء الله ذکر کو وای بل څوک با دغه دروازې نه دنکي کړي چکل د روزدار وردن نکیدل ختم شي نو ویغا بدا دروازه بند شي نو روایت صحیح هاو کی د جنت د دروازو بارکی دا راغلی دی لکه حدیث پاک دا سم راغلی دی دغه بخاری شریف کی دا حدیث لک تفصیلا راغلی د سال ابن سعد رضی الله عنه نو روایت ده دے فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ان فی الجنت بابا یقال له الریان پا جنت کی یو دروازہ دا اغیط باب الریان وی او یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ وردنکی کی بداغین روجدار پورزد قیامت لا يدخل معهم احد غيرهم نبور دنکی د دوی سره بل تن غیر د دی روزه دارونا یقال ملائک بوئی اين الصائمون روزه دار سشل چغید الله د رضا د پارا په گرمیو سردای کی روزی نیول اين الصائمون فيدخلون منه نيب د دین ور دنکی فاذا دخل اخرهم کل چه اغا خیرنه کس دی وردن نشینو اغلقا یا اغلقا دا دروازه با بند کریشی فلم یدخل منه احدن نو بیا با نوردن نکیگی دا دین یوتن دا حدیث پا دی ترتیب امام بخاری او دارنگی حضرت امام مسلم رحمه اللہ نقل کرے دارنگی او حدیث پاک کی راغلی دی او دا حدیث مسلم شریف ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی من انفق زوجین من مالیه فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چاچولا گولو دو کسما سیزو ندمالنا زوجین جوڑے جوڑے سریولا گول سپین زریولا گول لکا زوجین دام دی من انفق زوجین من مالیه چاچولا گولی جوڑی جوڑی دخل مالنا دا اللہ لارکی فی سبیل اللہ کی کل عمومی جماعت جوڑ کو مدرسے جوڑ کا دا غریبانانو دا کنڈو دا یتیمانانو دا دی مددیو کو دو کسما دو انواع مال دا اللہ لارکیو لگولو ندعی من ابواب الجنہ دیو د جنت د ټول دروازو نرابل لشي هر دروازي والا ملائک ورته وي دا الله بندا کته دین را دن شوي نو دا ډیره بهتر شي او هر وال دروازي ملائک به تمنا کوي چې دا الله نیک بند دي د دې دروازې را دن شي وګور وردن کی خو جنت ته پيو دروازي خود دې نور نه आवाज نه بدی عزت د وجنه کی تعالی الله حبیب فرمای وللجنت ابواب د جنت د فار دروازي وی غنی دروازي دی ته فرمای فمن کان من اهل الصلاه سوک چی د مزو علوی اهل د مزوی نو دعیا من باب الصلاه دے برابل لیکی گی دا دروازی دمزنا یعنی یو دروازہ دا پاتو کی باب الصلاح او اہل الصلاح تا چالا وی چپا پینزو منزنو پابندی کئی داغی سرپ سننم پابندی کئی ور سرپ نفلو تحجدم پابندی کئی دیر دیر منزنو کئی دمز سر دیر محبت جو نو دیر دیر گورا نفلو نکوئی فرس پسیم فرس دی و هر وخت نفلونه کول خاص کر دا کم نوافل چاہیے ته سنن زوائد وای لکه د ماسپخین نمخ کې د سلور رکعات سنت او نمخ کې سلور رکعات نفل د ماسپخین موږ چې ختم کوي سنت او پسې دو رکعات نفل د مازیګر د موږ نمخ کې سلور رکعات نفل د ماخام پسې شپږ رکعات نفل سنت او سرايا سنت نه علاوه ماسوتن نمخ کی سلور رکعت نفل بیاد ویترو نمخ کی دو رکعت نفل ویترو پسی کلنا کل پناس تا دو رکعت نفل او چال اللہ توفیق ورکی نو تحجد ترا پاسی دل نو دیتا وی دابا اہل الصلاة وی سوک چیز اہل دا مزوی دیر مزگزار دے نوافل کئی نو دعی من باب الصلاح دیو دا باب الصلاة نرا بللشی ومن كان من اهل الصيام او سوق چې درو جووالو نه ډېر ډېر روزي نسی فرض او نفلي نو دعيا من باب الريان دې په باب الريان نراول لشي نفلي روزي او روزه ډېر کول عبادت ته په عبادتونو کې ومن كان من اهل الصدقه او سوق چې د خاوند خیر خیرات نفلی فرضی صدقات ورکئی فرضی خوسم پہ انسان مانے لازم دی داغے نے علاوہ نفلی ورکئی سوک چے اہل خیر خیرات تے نو پا جنت کیو دروازہ داغے تو وی باب الصدقہ نو دعی من باب الصدقہ دے بداغ باب الصدقی نراب للیشی ومن کان من اہل الجہاد آو سوک چے دا مجاہدینو ندے لاللہ لارکی کافرانو دارنگی غیر مسلم سر جہاد مسلح کئی نو دعی من باب الجہاد دے با دا باب الجہاد نارا بلیش نگور دا معلوم شوا چی پدا آتو دروازو کی یو باب الصلاح دے دویم باب ریان دے باب السیام چی ورتوئی درم باب الصدق دے او سلورم پکی باب الجہاد دے نو پچا باندې چې کوم عمل غالبي هو غردا مقصد نه ګوره یو دیوشي غلبوي یو داغه فرایز ادا کول لکه بعض انسانانو پزره کې الله چولی د روجو غلبوي په نفلي روجي نشي بعض انسانانو د فرض نه علاوه غي د نفلونو ډېر اهتمام کوي نو بعض انسان د نورو فرایز نه علاوه هغه پزره کې الله د جهاد محبت چولې بعض خلک یې غد نور فرایض نه علاوه سخاوه پکې او صدقې کوي خیراتونه کوي ابو بکر رضی الله عنه چې دا حدیث واورېدو فقال ابو بکر یا رسول الله ابو بکر رضی الله عنه ویل دا الله رسول والله ما على احد من ضرورت وی قسم می دی په الله نشته په یو تن څه ضرورت من ایها دعیا چې دې د کم یو نه رو بللې شو فحل یدعا احد منها کلها دا سبم سوکوی چاغ بداتو وارو دروازو نرابل لشی دن نکی خواسم پیو دروازا خوئے دا اللہ حبیب دا سبم سوکی چاتو وارو دروازو کی دا ہر یوی نبا ورطاواز کی قال الله حبيب ورتوي نعم او دا الله دا سي بندگان بموي چې دا تو واړو دروازو نه ورتا وازونه کی و ارجو ان تكون منهم الله حبيب ورتوي ابو بکر زو میت ساتم چې توم دا وینه اتو واړو دروازو نه با تا تم اوازونه کی رواه مسلم فی الصحیح دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي او دا شان حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړي نو باز دا الله بندگان بدا سی وی چې دا تو واړو دروازو نه ورته आवाज نکي الله دې په خپل رحم او کرم مونږ تاسو په دې کې وګرځي ځکه الله نه چې سوال کوي نو سب زموږ اعمال وی دا الله نه دا الله د فضل او د رحم تګورې سوال ته کوي ځکه په خپل عمل سوک جنت ته رسید حدیث کراغری نبی علیہ السلام وی تاسو کی یو سڑیم پخپل عمل جنت تنشت لے صحابہ کرام ورتے قربان تاسو ویزم نشمت لے مگر کا اللہ میں رحمت کی رون غاڑی وردہ مانا نا جی باز عوام دعواری جی پا عمل بانے جنت لتنشن وی بس کچھ سر خوخنا نا کوا نو بیا خود قرآن و سنت و دا پیغمبر درالے گلو دا اسی العیاذ باللہ بس کار دا پیغمبرانو چې دوره تکلیفونه برداشت کول چا په ګټو وشتل ویني چې به دې چاله وطن نشړلو نو دا چې هر سړی لا چې سی خوای نو بیا دا پیغمبرانو دوره تکلیفونه برداشت کول دارنګي حدیث په داسې الفاظو سرم راغله وای من انفق زوجیری فی سبیل الله نودی فی الجنه یا عبد الله هذا خير ممن كان من اهل قضاء ويچا چه دو قسم مال د الله لا رکو لغولو نواز بو ورت ورکړي شي په جنت کې یاد الله بندا دا دروازه غورد دا غچانه چې سوک حل دی وی هر یو دروازي والا بو ورت وای ودي طرف نراش دا ورته دی بلین غورد دا حدیث هم په دې ترتیب امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی امام بخاری رحم الله پدی ترتیب ذکر کړي نو پدی ترتیب سرا احادیث کراغلی چې د جنت د غشان ات دروازې وي لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې دا سم راغلی دی د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه روایت ده دی فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی ما منکم من هذه نیت وزعو نشته پتاسو کی او تن چې دی او دس کوي نو دې خو کوشش وکي یا حدیث کې راغلی فیس بغل عضوا پورا او دس وکي او پورا او دس دې ته نو چې ډېر او به او سړی کې نتوې کې پورا او دس دې لوي چې هغه کې د سنت او د واجبات او د فرایض او سنن او خیال وی پکې د فرایض او د سنن او خیال وی پکې او دا او دس نفسی بیاوی سم یقولو بیوی اشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشهد ان محمد ان عبده و رسوله دا او دس پسی دا کلموی اللہ فتحت له ابواب الجنت السمانیہ مگر کلا اکڑے شید دفارا دروازی دا جنت توارا یدخل من ایها شاء دد چې د کمی وی نه خو خی نو غی نه وردن کی چې کله دا کلمه وای نو ګور او داس په صدا کلمه ویل پکار دی او باز عوام اسمان ته ګوري ګوتو چتای نو دا خبرې په صحیح روایت کې ثابت نه دي کوم روایت کې جراغلی لکه موږ مشکا شریف کی تفصیلا نو وی ناغی کې سندی کلام ګوتو چتول ثابت نه دي دا روایت ضعیف ده اسمان تا قتل ثابت بکنی زنانا بے موی نارینا بے موی او دستو شو نو آئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله اللہ فتحت له ابواب الجنت السمانیہ یدخل من ایہا شاء دی پوری دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے زادت ترمیزی عبادت تشہر اللہم جلنی من التوابین و جلنی من المتطہرین دا الفاظم ورسر امام ترمیز رحم اللہ ذکر کری یا اللہ ما اگر زید توبہ استن کنا او ما اگر زید پاکانو نام دارنگی نسائی شریف کم دغا الفاظ راغلی نسوک داو دس پسے پخلے دا کلمہ ہوئی زڑکی اغیبانی یقین ہوئی نو دا جنت اتوارا دروازی ور تسکی داور تا کلاوی دا جنت اتوارا دروازی داور تا پدی ترتیب بانے کلاوی او دا مضمون ابو داود شریف و نور و روایتنو کم راغلے نور و روایاتو کم دا شان دا مضمون راغلے او دی طول و روایاتو ندا ثابتی گی چیز جنت دا پارا سری دا جنت دا پارا ات دروازی دی یو روایت کی دا سم راغلی دی یو روایت کی دا سم راغلی دی دو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نا روایت تے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی منگ دا خپل ران خادمانو لگا سڑے ران دا پار خپل خدمت کئی سوکنو کری نی وی منگ بدا سکول چپا نمبر نمبر و موخان سرول پا نمبر نمبر و مسکول اوخان با مو سرول او بازی با چرچا نمبر بنو او دا اللہ دا حبیب پا صحبت با برکت کے ناس تو نو دین بیتی ہو رہی دو نو ویوزل مازیگر ز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالم او غی ولارو خلق لے بیان کولو وادرکت من حدیثی ہی وہو یقولو وی مخی خوچ عرص تیر شیو او ما دا خبر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واو رہی دا چی فرمائے لے چی نشت دے پتا سکی او تن چی دے او دسو کی او خواہ او دسو کی دا سنت طریقی موافق سنت طریقی موافق او دسو او بیاد او دس نفس راشی او درکاتو کی درکات نفلو کی تحییت المسجدو کی تحییت الوضو کی او پر زڑو کی متوجیوی خیال میال بلپلنی توجوی بلپلنی او دسیو کو دور کاتیو کل دزڑپ توجو سرا الا وجبت له الجنہ مگر دد پار جنت واجب شی وغفر له وبخن ورتوکڑی شی وی ماوی ہا ہا دا سورا عجیب قیمتی خبر را نویو کسرا نمخ کی ناس تو مالیوی دی نمخ کی سویل شلا دی نمزیاد قیمتی نچمیو قتل ناغ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ما نمخ کی وی اغا ناس تو مالیوی دی نمخ کی جدا اللہ حبیب کم خبر و فرمائلا آغا دی نمزیاد قیمتی و نماور تویسی و فرمائل وما ہی یا ابا حفظ اغا سو خبر قال وید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل استاد راتلو نمخ کی وی نشتے ہو سڑے چی دیو دسو کی او پورا او دسو کی سنتو خیال پکی اس ساتھ لگا سنتو کی مسواک ہم نے مسواک پورا دائیو مستقل سنت تھی ناو دس کے خام خام مسواک استعمال ہوئے بیا سنت طریقی موافق او دس وی پورا او دسو کی دو سنت طریقی موافق او بیاو وی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء وی او دس پسی جدا کلمو وی مگر د جنت اتوال دروازی ورت کلاوشی پرز د قیامت چی د کم نخوخی نوغی تبور دن کی نگور تش دا او دس دم رلوی اجر و سواب او دی پا لگور دا او دس گور پورا دا مز دا پارس شده کنجی دا سمر چی او دس شئی وی کنا ندور پا مز کی سوی مز کی اللہ رب العزت خشو و خشو نصیب کئی او سور چی او دس کی نقصان وی نو یو سره او دس کې نقصان کوي نو یوازې د خپل ځان نه د ټولو خلکو په موزه سر غورځي که په یو مجمع کې یو سره دی او داغه په او دس کې نقصان دی په ټولو مجمع سر غورځي لکه دا روایت مشکا شریف کې تیر شو نبی علیہ السلام د سبا مسکول سوره روم لستو اے په سید البشر باندې تلاوت ګډوډ شو نجکل سلام وګرځول خلق له مخکول دا الله د حبیب معجزه وا ویسه د حال د باز خلکو چې او د صحیح نه کوي دا غي د او د نقصان د وجې نه پمون ګډ وډ والي راشي ورد یو کس پا دین کے نقصان پا نور و دمرا اثر غرزش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بسنگا پتہ لے گی چیرہ زمان آموز صحیح ہے او دس میں صحیح ہے دا موز او دا او دس دا صحیح والی نخلا دا شتول زندگی بسمی گی او دا چا فرمائے لی اللہ فرمائے لی وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ موز دا تمام بی حیائیو او دا نارواو نمنا کول کئی نو که موز سر دا شکل سمشو دا ٹیوی دا وی سی آر دا ڈنگا ڈنگا او دا فحشا زندگی دا پریخوا حرام کاروبار دے پریخو سود دے پریخو الباندون دے پریخو غیبت دے پریخو چغلی دے پریخوا پو پوہ ششی موز سمنے او کنا موزم کے ودام کے نو پا موز محنت پکا دے بیادی موز سمشوے نے دا او دس او دا موز دا سیوالی نخد آلا چی طول زندگی کی رب العالمین انقلاب راولی دا موز سم دا چا موز سم دے چا او دس سم دے خوزمون موزو نسی یا خوزمون او دسون راسی ویچی اکثر فرا یعنی فرض اندامونو کی زی پاتی یو یختو مرزے کا پاتی شو نموز نکی بیا موز سنگا کو نبز زرزر موز کو آئے کہ در رکو پتنے لگی در سجدے پتنے لگی بلکہ مول اخبلم پتنے لگی چو سو رکاتا موکر توجہ سر موز نی نداسی موز چیغی کی توجہ نی پر مغل حدیث مشکات شریف کی تیر شل وہی سوب چی موز کئی دے دا اللہ سر مناجات و خبری کئی دا بستا سو بار بار مشاہدتی رشیوی چا سر تا خبری کئی خو توجہ دی ولنشتا ناغا کستا دی زد دو جی لونوی خو بل چالب ہوئی وہی رفلانے کی دیر غرور مارت لوی خبری کولی مالی ادو توجہ را کولا بای سرے پا مجلس کی وی جبای مجتا سر خبری نکم گورا زوی تا سر خبری کم استا مالا توجہ نشتا نو بندہ لکہ دی توجہ نشتا ور سر خبری کے بندہ دا خپل بیزتی گنی کنی گنی تا سر خبری نکی کہ دا وقت مجبور شی سیونے بل وقت نظام ساتی ہوئی دا متکبر انسان دے نو بیاز امونگ استاس و خالق و مالک چی مخل ولا ولاری خسوچ دی دکان کے مخل ولا ولاری خسوچونا دا نور خبرو کے دیکھ ایک خبر با زمونگ نن منزل سی دا خسوچونا و فکرونا دی بکی اما شعور خبر ده خیار سلی ویلی و یو سنی نمازیگر موز لارو نوی دیر خفاو بل یو پو سلی ورطوی پلی خفکان در لعجر ملاو شو خفکی گما آغور تی عجر خبر علا ملاو شو غیما و موز کی طول رد دکاندارا یا غیصاب کولو مازیگر و علا موز کی اس با غیصاب سنگا کم پی گئی خبر با نجی پا موز کی سلی حسابو نا کتابو نا کئی ندی و جناح آغا موز کی زمائی زتمندو اثر نی زګا ګور دی وی چې دوار کاته وکول خو پزړه ورته متوجه دی او دا ویل کی ګورې خو د موزه الفاظ سره صحیح کی د موزه الفاظ دی معنا لګوري اکثر موږ پیتا او ته کال موزه کو خو موږ ته د موزه د الفاظ معنا نه راځي علما کرام موجود دي یا تبلیغ وال دوستانو سره صبح سي روزه لګي لسرزه لګي چلو لګي نګورا پکې موزه دکی د موزه معنا پکې دکی اینم تختو لماو نم تختو درس کے چرتا کی گیا غزی نم تختو نداد موز مانا زمائی ذات کندو چی سڑیز دکی بے پا موز وی وغا مانا لے سوچوی ندی سر توجو آخوا دی خوا بدلی گی نا اکثر خوزمون دا موز الفاظم غلط بی موز مون یو باللہ رو نپکار دارے چی علماء کرامو تسرے موز ہو رہی خپل منز کے کور کے بال بچ کے نئی دا موز سبق تھی ہو رہی ایک سر زموسی کلیمہ با دی خبر احتمام نشتا یعنی کلیمہ با درستانی بعض اوقاتو کی دا بعض خبر سوچ کوئی کلو یو سڑے ناستی اذان نورجی اقامت نورجی طول عمر بناستی اذان بنورجی اقامت بنورجی تا خو طول خبری ضروری دی مونگو تاسو لدیز دا کل پکار رہے کلو نا کلو گو رخ پل منس کی مذاکرہ سڑے ہو کی اذان واو رہی او باللہ اقامت واو رہی دا مجھ سبق واو رہی اکثر دی مشرانو تیوزر دیتے ہو مشر رالوی یو جنازرانا کذا کی گینا کوئی دی جنازی ٹکے سبق نرکس ابھی ہر جنازی لزم پھر گئی خبر بار نمالی کوششو کا چیز دے کی او چې ترسو پورې نظر دی نظر جنازی کې دی سلور تکبیرونو کې الله اکبر ویل فرض دی دی منز کې سبق ول ویل لکه سنا درود شریف او دعا دا د سننو نه دی نو جنازی په ثواب کې دی نقصان راځي خو فرایض دی دا کی اوس دا زما عزت مندوس د کول پکار دا سه ماحول پکور کې په دین شرمیدل نه دی پکار اکثر موږ داسې یو کبال مشر لدی وی چې سبق واره زمو د کلی یو لوی مشر سره تبلیغ والو به مطلب موږ یې دنه به موږ سبق څنګه واره اجتماع مو یې بوتلې ورې ول وې دنه هم والو ور نه ټول نو ورولو وې تر سور اخلاص پورې نور غریب نه ورته مشر سپینګر نو وسیل او تختې دې را نه اجتماع به موږ اوس به دلته څوک مو به کې په خبره باندې سور اخلاص پورې سبق وې نور اجتماع کرانو تختې رحمل مسدبانه شرمیدن نه دی پکار زما عزت پر دغه د دنیا سور د به خوندای کارونه لري او باغی موږ نه شرمید او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم کومه طریقې دینو پاغه شرم محسوسول خطباهی ده په دې شرم محسوسول نه دی پکار خپل کلمه صحیح کول خپل مس صحیح کول خپل اذان صحیح کول خپل اقامت صحیح کول او که سړیو شرمېږي چاله به نقصان ورکی ځان ته زما عزت مند نقصان ورکی زان تا نقصان ورکی نو دا درستول و صحیح کول پا دی ترتیب بانے حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا حدیث امام ابو داود ذکر کردے دے دوت بیب نے عبد السلمی وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دادا اللہ دا حبیب دا صحابہ کرام نو دا حدیث بیانولو چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي القتلا ثلاثه رجال وجلی شوی د الله لار کې شهدا د درې قسم خلق رجل یو سره مؤمن جاهد بنفسه وماله فی سبیل الله یو سره مؤمن ځکه د هر شي د پاره غره ایمان شرط که توحید نی ایمان نی ذکر وہ التوحید راس الطاعات دا اللہ وحدانیت دا تمام طاعتونو سر دے کدے سڑی دیر منزون دی او دیر روجی دی او زکاتون دی خو ایمان او توحید نی نار سبر باد او تبا دی ذکر کی دیو لگولو یو سڑے دے مومن دا اللہ لارک جہاد کئی نفسم کڑائی یو مالم لگئی خپل مالم قربانی کئی خپل په صوبه نظام تاسلیحا او سورلی او تنظیم کړي او دارنګ خپل نفس هم لګي الله لاره کې تر دې چې د دشمن سره ملا او شو وقاتلو میسره قتال کو حتا یقتلا تر دې چې شهید کړي شو مال او جان سره جنگي دو کافر سره جنگي دو تر دې چې شهادت ورته ملا او شو نو ایدا خدا سي شهید دې چې دوان امتحانات ورسته لشي فی خیمت اللہ تحت عرشه دیو در رب العالمین کما یلیق بشانه باغ خیمه کی وید عرش دلان دی او لا یبذله النبیون الا بدرجۃ النبوۃ پیغمبران بددن غورنی مگر په یو درجه چې هغه درجه د نبوت تا یو دا شهید دیو در عرش دلان دی په خصوصی خیمه کی مال او جان سره الله لا رکو جنگي او تر دې چې شهادت ورته ویلاو د دنیا بعد انبیاء علیهم السلام یو درجه پورته چې هغه درجه د نبوت دا او دیم ورجل مؤمن دیم یو سره دی مؤمن او گناهونم تی شوی گناهګارم دی خو جاهد بنفسی و ماله دا اللہ لارکی پا مال و نفس را جہاد کولو ترجی چی دشمن او دا کافر سره ملاو شو ای سر قتالو کو تردی چی دیم شہید شو نو دیوم جنت تزی او دایو مسئلہ دا چی دا شہادت سر تمام گناہون ماف کی خپر دے حق نماف کی ذکر اللہ حبیبو ان السیفا محاء للخطوایا دا تور نه دا دا د ګناهونو د پاره محوکون کړه سمره حقوق الله ګناهونه یو سړی کړي او د شهادت ملاو شو غټول ورته معاف شو ها حقوق العباد په شهادت هم نه معاف کی صحابی راغلے و نبی علیہ السلام تا او دا صحابہ کرام و عجیب فکرو دا اللہ دا حبیب دا صحبت با برکت دا وجنائی تا دا دنیا فانخ کارے دا او اخیرت مخلو دیو جن صحابو طول تا پوسونا اکثر دا اخیرت بارکی دا اللہ حبیب توئی ما دیر گناہو نکلی کر اللہ لارک مخامخ جنگی دا موشاکوم نا دا را تو فرمائی چیز مارا طول گناہو نبا اللہ معاف کی کنا دا اللہ حبیب ورطوئی آو معاف فکی بس تورے واغستا و روان شو یو سو قدم چلارو دا اللہ حبیب ورطوئی راشا ویستا دی روانی دو نپس جبریل علیہ السلام دا برا طرف نراغے او دا اللہ دا طرف نے دا پیغام راڑو چگور شہادت سر ہر گناہ معاف کی خو حقوق العباد نے معاف کی بگئی پر خبر بگئی حقوق العباد معاف کی نہ چھ پردے حق دے کھوڑ لے پردی جیداد بانے دے قبضہ کرے پردی جیداد بانے سے کرے قبضہ دے کرے یا نور پردی حقوق دے تباہ کری او پر شہید بانے عذاب قبر امنے یا روایت کی راغلی بائے صحابہ کرام ہوئے قربان دا سو جد چام و خلق بانے عذاب قبر ہوئے او شہید بانے نی دا اللہ حبیبی بس دغا والا کافی دا کنا دا دا تورو دا نیزو دا اسلحی پڑک پڑکی چی دا سر دا پال سرے نوی دا شہید دے دا ہر دروازی نے چی خوخش نوردن نکی گی با فا ان لہا ثمانیت و ابوابن وی دا جنت دا پارات دروازی نی ولی جہنم سبت و ابوابن او دا جہنم دا پارو دروازی نی او درم سرے دا منافق دے عقیدتن منافق دے عقیدتن منافق دے لے وہی چی پخلا کلمہ وہی خوزلو کی زندگ دے یو عملی منافق دے لگا مسلمان دے خود دروغ وی مسلمان دے وعد خلافی کئی مسلمان دے امانت کی خیانت کئی ندت دیتا عملی منافق وی دا سی صدی رکا شہادت ملاو شی اللہ وارتدار سماف کی یو عقیدتن منافق دے پخلا کلمہ وی خزرو کی کفر پٹ کرے دے راغ یو دس وجوہات و دو اجنب مال و نفس رد اللہ لارک جنگی نوی کدے قتل کرے شو فذالک فی النار دا بور تزی ان السیف لا یمہن نفاق تورا دا نفاق نمہو کہے عقیدہ خبر نفاق دو کس مزے کمی درتا ہوئے یو عقیدتن نفاق دے لیکن آباد خلق کلیمہ کلیمہ ہوئی او اسلام مدا سے کہ وہ پٹ دا سوچ کئی جدا دین بسنگ روانو لکا موجودہ حکمرانان بعضی عقیدتن منافقان او بعضی دا سی مسلمان نے عملی نفاق لے پکی دا حدیث امام ابو داود پدی ترتیب بانے ذکر کرے دے طول احادیث و کدار اطلل جد جنت دفارہ ات دروازی دی او حدیث کدار سمراغلی دی او دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے امام طبرانی میں ذکر کرے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے ما من عبد یموت له ثلاثه من الولد لم يبلغ الانسا وینشت یو بند مسلمان چې دا غدری بچی مړشی او غیلا بلوغ تنی رسیدنی مگر دغه مور او پلار مسلمانان چې کل رزد قیامت شی او قبر نرا پورته شی ملاوی کی بدی دی بچو سرا من ابواب الجنت السمانیا اتو وارو دروازو کی چک ملو ورزی بچی بورت والا روشت او دمو رفلار پہ انتظار روشت او مو رفلار بدی لانس نونی سیو جنت تک وردن نکل خدا چی مسلمانان مو رفلاری بچی وفاد شی دی پی صبر کی نو دا جنت ات دروازی دی او دا وارو وارو بچی با ہر دروازی لی چی مو رفلار ورمخامخ کی گی نو دی بے پہ انتظار بانی وی دی بے پہ انتظار وی او دا ات دروازی دی کی او خاص باز دروازی دی دا نبی علیہ السلام دا امت پا زکتہ در تثیر دی اور عروان دی دا جنت پا دے بحث کے چپٹولو کی زیاد جنت تا دنکی وسوک دا دے امت ترمیزی شریف کی راغلی وی دا جتولو جنتیانو بشپک شلی سفولے دا تولو جنتیانو بسوی شپک شلی سفونہ وی پا دے کے بعد سلویخ سفونہ دا تولو پخانو امتنی آواتیا سفونہ بھائی آوازی دی امت فی اللہ دے مو تاسو صحیح پا دی امت کی راولی صحیح امتی دا پیغمبر پا سنتو بشرمی گی نسا مو خیال لے صحیح امتی چیوی آب د خپل نبی په سنتو شرمېږي نه او چدای په سنتو شرمېږي او د يهودو نسوارا او په سیرت او صورت دای غون ته په اخلاق او فخر کوي ناغه کزان له امتی وای نو څه غلط خبره وکړي اخو د يهوديانو په کار فخر کوي دا هغه غون ته ناس تپاس ته صحیح امتی وا دا الله د حبيب په سنتو شرمېږي نه بلکې څه وکړي فخر وکړي پاغه باندې حدیث پاک کے راغلی دی او دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے دے نبی علیہ السلام فرمائی وی دروازہ دو امت دماغ چدی وراغی نا جنت توردن نکی داغی دیو درشل نراوالا تربلی پوری سمرپ لنا دروازہ وی گورا مختلف روایات راغلی دی وی لکا تیز رفتار اس چدری و رزی متواتر سور منزلو کی یو حدیث کی دا سے الفاظ راغلی دی او یو حدیث کی دا سے الفاظ راغلی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا دا مسلم شریف حدیث تے صحابی و نبی علیہ السلام منت خطبہ وی وقد ذکر لنا انما بین مصراعین من مسارع الجنہ مسیرت واربعین سنا ولیاتین علیہ یومن وَهُوَ كَزِيزٌ مِّنَ الزِّحَامِ وَإِذَا جَنَّتَ غَدَرْ وَعَذَا دِيَوِي دُرْشِلِنَ رَوَالَ تَرْبِلِ پُورِ سَلْوِيخ کَالَ مَنزَلْ وَإِذُ رُوْقْدَ دَرْوَاسَ بعد ناشنا خبر ہوئی چی سڑے واری سنت طریقے سے چی سبحان اللہ ہوئے ٹھیک ہے پر خبر ہو دم روقدہ دروازہ بھئی چی داغی دیو درشلین راوالی تربلی پوری سلویخ کال منزل بی او دا اللہ حبیب وی دا سر از بمراشی چکرچارے بی دور خلق بپی وردن نکی گی چی لکا گن جوڑشی نو دروازہ کرچ کرچ کئی کنا نو دا سر از بم پکیوی چی دمرلوی دروازہ داو بیاب ام دا سکرچارے چی دا سی پتیل سر بدا خلق وردن نکی بعض روایاتو کی دا امراغلی دی او دا حدیث لکه سرنګي امام مسلم ذکر کړي امام ترمذی رحم الله دا حدیث دا سی ترتیب سره ذکر کړي امام احمد ابن حنبل رحم الله و ما بین مصراعین فی الجنار و عین سنا او الله حبیب وای جنت کی لکه څنګه دروازې دور لوی لوی دي نو پاغي کې درجات هم ډیر لوی لوی اے وای سل درجی دی په جنت کې اور اس تو میں انشاءاللہ ذکر کرو چھے دا سلم دے دا پارا ندی چھے ٹھولے دا غمر دی لکہ یو حدیث کی راغلی وی دا اللہ یو کم سلو مندی نو دا مشہور مشہور دا نگنی چھے دا یو کم سلو نا پل نور اسماء حسنہ نشتا نور اسماء حسنہ دا یو کم سلو نا پلشتا ذکر دلتا وی سل درجی دی اور روایت کی راغلی اگر چھو علماء پا کس ندی کلام کرے وی دا د قران با عمل حافظ او قاری تب لکی آیات لولاو یو درجی لور خیجا نو یو آیات بولو لی پارا مرام یو درجی لبوخی بیا ورتوی بل لولاو بل درجی تور خیجا نو د قران په زرګونو آیاتونه دی بعض علما وای د جنت درجات د قران د آیاتونو د شمیر مطابق دی د جنت درجات د قران پاک د آیاتونو د شمیر مطابق دی حدیث کے راغلی دید اللہ حبیب ان فی الجنت مئت درجہ جنت کے سل درجی دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے ولو اجتماعوا فی احداهن لوساتهم کدا ٹول جنتیان او ٹول مخلوق دی پاغسل درجو کی پیو درجہ کی مراجمکن ٹول نہ بزیاد چیزیں چراغی ار قسم تمنا پکی پورا کی ار قسم خواہشات پورا کی نو سلو درجو کی دایا و درجم نو طولو دا پارا سرا دا دا طولو دا پارا کافی دا کرو سبا ذکر کو چی اغا ادنا جنتی اغلا و سورا مرتبہ ایسا اغا تبا اللہ و ادا دنیا و دی سر چلا سیوزے کی او اغلا و یرمانو نا کوا ناغت ذکر کو با و یو افتی پوری با اسوالو نا کئی چی دا میں پکار دی و دا میں پکار دی اللہ ورتوی دا یو افتا چی دی سو غفتل دام دی او دور جنت دی شو لکا دنیا او دا غی سر لس دنیا گانے چنو رہے ہو داو پا ٹولو کی ادنا سوی اغا ٹولو کی ادنا جنتی وی چی دا ٹولو نا آخر کی با دا جہنم دور نروتے ٹولو کی آخر کی دا جہنم دور نروتے بھئی با بعض روایاتو کې دام راغلی علماء لیکلی وی دا الله حبیب ته اول یو قسم وحی شوی نو هغه شان بیان کړي بیا بل شوی او زموږ دی علماء یو قاعده دا وی عدد کثیر دا عدد قلیل منافی نه وی یو حدیث کې دا سه الفاظ راغلی وی بین کل مصراع عین من مساری الجنه مسیرته سبع سنین وو کلونو الفاظ راغلی دی دا وو کلونو الفاظ راغلی دی چی دو یو دروازی نوال تربلی پوری دا سو یو کال منزل چوکی نو دی یو دروازی دیوی اسی نا تربلی اسی پوری او دا مسئلہ چی گورا ہر چالا سمر انسانانو پیریان چی اللہ پیدا کری نو دا ہر چا دا پارے جنت کمزے جوڑ کرے او جہنم کمزے جوڑ کرے لکہ حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث دے دے ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ما منکم من رجل نشت پتاسو کیس یو سڑے الا له منزلان منزل فی الجنہ و منزل فی النار فإن مات ودخل النار ورث اہل الجنة منزله وذلك قوله اولئک هم الوارثون وی نشتی او سڑے مگر داغل پار دو زائیو نری یو زی پا جنت کی یو پا جہنم کی نو کلک یو سڑے مرشو او العیاض باللہ دے اور تور دنشو دا کفر و شرد و جنا نو دا داغزیم جنت والو لمیراس کی پاتشو زکا اللہ وی اولائک هم الوارسون وی دا جنتیان پا میراس غستن کی دا حاغ چانے دا هغه چانه میراث واوسو چې هغه جهنم ته لاړو ځکه جنت ته الله میراث سم ویلي علماء وی وجه ذکر کړی دا میراث ولول ویلي و یو هم میراث دار چا حق داوي کوي مؤمن ته وی داستا حق ده لګر فلا آیو سره وی وی وی سپر ده حق نه وی د فلار میراث مې یو جنت ته میراث وی ځکه الله وعده کړي زم ګور میراث هغه مال لوي چې په مفتو کې درته ملاو ده تانا پیسو خلما لون نوتی وی دی کی اشارہ دی ترے چی دا جنت گولی دا اللہ پا فضل لے ذکر لکا میراس مال بے خوالی او بے کڑاو در تمیلاو دے بلچا پی تکلیفو نتیر کری نو دام در توی چی سبست عمل یو سب دی مزوی یو سب دی اخلاص وی خدا گرے میراس کی در تمیلاوی گی درے موجہ ور تدا دے چی میراس ور تزکوی چی اغسو کل عیازو باللہ دا شرک و کفر دا وجینا جہنم تلاو نو دا آغا آغا برا خمدی نورو تا پاتشوا نو دا بل چایسا چی پاتشی غیر میراسو زکا وی اولائک هم الوارسون او دار آغلی اللہ وی ونودو ان تلکم الجنتو رستموها بما کنتم تعملون آواز بورت ورکڑیشی چی دا جنت پا میراس سر درکڑیشو تاسولا فسبب دا آغی چی وی چی تاسو عمل کولو نو قرآن و سنت مطابق معامال کول نو داغی پا بدلکی دا جنت تاسو تا ملاو شو داغی بدلکی دا جنت تاسو تا ملاو شو او حدیث پاک کی دا مراغلی دی لگا دا انشاءاللہ ذکر بو کوئی دا ہر جنتی پا جنت کی بسو دروازی بھی. یو دروازہ بتی دا پارمی چلے کلا اغواری اوزل کی تیر شی نا با کلاو شی دل با جہنم خکاری وې دې چې الله دې نعمت نورم شکر ادا کړي چې دې وای کې چرې ما غړ وړ ژوندۍ تیر کړې وې دا د جنتی په جنت کې بسو دروازې یو دروازه دا خپل حور او علمان وغې ته وګل شو دنه کې دې نش یو دروازه به خاص دې د پاره چې د ملاقات ته سوک راځي نو یو دروازه به دې د پاره چې هغه کلاو کې نو جهنم مور تخکاری ندې چې کله وغواړي نو غا دروازې نو سر راپورته کې وګوري وا چې دا فلانې چې دنیا کې کفر شرک ظلم فسق فجور کله ایدا حال نو دا الله حبیب فرمایي صلی الله علیه وسلم وې دن بنشي جنت ته یوتن مگر هغه به ویني غزې خپل لورنا کچاري بده کړې کنه نو دغه غزې لیزداد شکرن دا خپل زیب ورته جنت نو لخکاری چې نورم شکر سیوا کی او دنکی بنے او تا نور تا مگر غبا خپل زیب جنت کی ګوري لو احسن کخی کڑے وی ندے وی دابا میزے لیکون علیہ حسرا چی نورم پی افسوس وی او لاس مروری چرک ما ایمان روڑے او ما دنیا کے دالگا غزی زندگی دا قرآن و سنت مطابق تیرا کڑے وی نو ما لب اولی دا اور وی دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے پدی الفاظ سر دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے او دا حدیث پا دی الفاظ و سر مستدرک حاکم کی مراغ لے لے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کلو اہل النار طول اور والا وینی بخپل زید جنت دا اور نوے گور جہنم کی بیو دا جنت غزے چھ دا پارا کمو کچھر ایمان روڑے واب گوری نو دے بوئی لو ان اللہ حدانی کاش او افسوس ورمان چې ماته الله هدایت کړې وې نو نور به افسوسي او هر جنت والا بخل جهنم والے زه ګوري نو دی وای کچره ماته الله هدایت نه وکړې نو زما دازیو فیکون له شکر او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا آیات د سوره زمر لستو وای ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله الله وای مخکمی دنیا کې د مرگ نه مخکمی خبر گئی لا مرگ نه دراغله او ما در تټول نقشه د اخرت بیان کا دا د دیو جنا چې اون وایو نفس چې حی افسوس چې ما د الله په حقوقو کې کمې کړو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وی دا دی وجن چون وی او نفس حی افسوس حی ارمان حی تباہی چی مال اللہ پا حقوقو کیولی نقصانو کمے کڑیو دا دی وجن رب العالمین مخ کی نا خبردار ورط ورکو مخ کی نے ورط دا دی وجن خبردار ورکو چی سبا دا سوکن ہوئی خو یادو ساتی جنت لگورے لکہ دنیا کی او سڑے سفر چکئی نو بے کاغذات سفر نشی کولی کما عملی نقصانات وی ناغگر دا سفر نور اسباب تیار وی اور واپس کرش دا حدیث دیوے کی امام بے حقی او دارنگی امام حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی او حدیث دا تبرانی شریف لے چه لا يدخل الجنت احد الا بجواز دنکی دے نشی او سڑے جنت تا مگر پا جواز سر لگا دی پاسپورٹ لے جواز بھائی عربی چی اگر سر بھائی اجازت ناموی اگر بانی بیسی لکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم آبا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان ادخلوه جنتا عالیا قطوفها دانیا دا مہر بلگی دل ادار چاپ کاغذ والے اغیبانی بلی کلی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کم پنم دیم داد دا اللہ چرا مخاص و محرمانو خاون دے وی بدا کتاب دے دا اللہ دا طرفنا فلانی تا چید فلانی زوے دے جنت تے وردن نکے ملائک لبا خیاب جنت تے وردن نکے لگا دنیا کی سرنگی گورا دنیاوی قانون دے نو بلا کاغذونو بلا اجازت نامی کار نکی نو ہر سڑی تا بدا اجازت نامی ملاوی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان دادا اللہ طرف نخط فلانی تجد فلانی زویر ملائکو تا ویدخلوه جنتن آلیا قطوفها دانیا وردن کئی جنت تا چداغ محلات اچت اچت دی او دا غید میو غنچکونا نزدینی دا حدیث پا دی ترتیب امام تبرانی ذکر کرے نور برسر ورسر انشاءاللہ ہوایو اللہم انا نسلوک جنتک الفردوس و نعوذ بک من النار اللہم انا نسلوک جنتک الفردوس و نعوذ بک من النار اللہم انا نسلوک جنتک الفردوس و نعوذ بک من النار اللہم انا نسلوک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا الہ العالمین تمام امت مسلمہ دینی و دنیاوی ٹولی پریشانی ختم کی اللہ مون حاضرین و غائبین و ټول مسلمانان ته صحیح توبه توفیق را نصیب کړي. سمر بیماران دی شفاء کامل اور تور کړي. اللہ دچا سے پریشانی دی الہ العالمین دا تمام امت مسلم پریشانی ختم کړي. زے پزے مسلمانان د کافرو او د ظالمانو د لاس چې تنگ دی الہ العالمین دای مدد او نصرت فرمائے او د تمام امت مسلمہ په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. د هر قسم شرونو او فسادونو د اشرار او د مفسدینو نه الله امت مسلمہ ته نجات ورکړي. یا الله مونږ ته صحیح توبه توفیق را نصیب کړي. د قران او سنت علم او